महाभारत वन पर्व द्वयशीत्यधिक द्विशततमोध्याय। श्री राम का सुग्रीव पर कोप, सुग्रीव का सीता की खोज में वानरों को भेजना तथा श्री हनुमान जी का लौटकर अपनी लंका यात्रा का वृत्तांत निवेदन करना। मार्कण्डे वाच राघव स सौमित्री सुग्रीवेणाभिपालितः वसन माल्यवतः पृष्ठे दज से विमलम नभ। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इधर श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से सुरक्षित हो माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग पर रहने लगे। कुछ काल के अनंतर जब वर्षा ऋतु बीत गई तब उन्हें आकाश निर्मल दिखाई दिया। स दृष्ट्वा विमले व्योम निंद्रबलम सत लक्ष्मणम ग्रह नक्षत्र तारा भी अनुयातम अमित्रहा कुमदोत्पल पद्यानाम गंधमाताय वायुनाम महीधरस्थ सीतेन सहसा प्रतिबोधितः। शरद ऋतु के निर्मल आकाश में ग्रह नक्षत्र तथा ताराओं सहित विमल चंद्रमा का दर्शन करके शत्रु संहारक श्री राम अभी पर्वत पर सोए ही थे कि कुमुद, उत्पल और पद्मों की सुगंध लेकर बहती हुई शीतल एवं सुखद वायु ने उन्हें सहसा जगा दिया। प्रभाते लक्ष्मणं वीरम अभ्यभासत दुर्बनाः सीतां संस्मृत्य धर्मात्मा रुद्धां राक्षस वेश्मरि। धर्मात्मा श्री राम को प्रातःकाल राक्षस के भवन में कैद हुई अपनी पत्नी सीता का स्मरण हो आया और वे खिन्न चित्त होकर वीरवर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। गच्छ लक्ष्मण जाने ही किष्किंधायां कपीश्वरम प्रमत्रम ग्राम्य धर्मेषु कृतघ्नम स्वार्थ पंडितम। लक्ष्मण, जाओ और पता लगाओ कि किष्किंधा में वानर राज सुग्रीव क्या कर रहा है। जान पड़ता है स्वार्थ साधन की कला में पंडित कृतघ्न सुग्रीव सह भोगों में आसक्त हो अपने कर्तव्य को भूल गया है। यो सौ कुलाधमो मूढ़ो मया राज्ये विसेचितः सर्व वानर गोपुक्षा यमृक्षाश्च भजन्ति वै। उस वानर कुल कलंक मूर्ख को मैंने ही राज्य पर अभिषिक्त किया है, इसके कारण संपूर्ण वानर लंगूर तथा रीछ उसकी सेवा करते हैं। यदर्थम निहतो बाली मया रघुकुलोद्वह त्वया स महाबाहो किष्कंधोपवने तदा। रघुकुल तिलक महाबाहु लक्ष्मण, इसे सुग्रीव के लिए उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ किष्किंधा के उद्यान में जाकर बाली का वध किया था। कृतघ्नं तमहं मन्ये वानरापसदं भुवि यो मावेवं गतो मूढ़ न जानीतेऽद्य लक्ष्मण। सुमित्रानंदन, मैं तो उस नीच वानर को इस भूतल पर कृतघ्न मानता हूँ क्योंकि वह मूर्ख इस अवस्था में पहुंचकर मुझे भूल गया है। असौ मन्ये न जानीते समय प्रतिपालनम कृतोपकारम माम नूनम अवमन्याल्पया धिया। मैं तो समझता हूँ वह अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं जानता और अपनी मंद बुद्धि के कारण मुझ उपकारी की भी वह निश्चय ही अवहेलना कर रहा है। यदि तावदनुद्युक्तः श्रेते काम सुखात्मकः नेतव्यो बालिमार्गेण सर्वभूत गतिम त्वया। यदि वह विषय सुख में ही आसक्त हो, सीता की खोज के लिए कुछ उद्योग न कर रहा हो तो उसे भी तुम बाली के मार्ग से उसी लोक को पहुँचा देना जहाँ एक न एक दिन सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। अथापि घटते स्माकम अर्थे वानर पुंगव तमादायैव काकुत्स तराम तरावान भवमाचिरम। लक्ष्मण, यदि वानर राज हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर तुरंत लौट आना, देर न लगाना। इत्युक्तो लक्ष्मणो भ्रात्रां गुरुवाक्य हिते रतः प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार गुणं धनुः। भाई के ऐसा कहने पर गुरुजनों की आज्ञा के पालन तथा हिताचरण में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण बाण और प्रत्यंचा सहित सुंदर धनुष हाथ में लेकर वहां से चल दिए। किष्किंधा द्वारमासाद्य प्रवेशानिवारितः सक्रोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्यजौ हरिः। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। लक्ष्मण क्रोध में भरे हुए आ रहे हैं यह जानकर राजा सुग्रीव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ आया। तम सदारो विनीतात्मा सुग्रीव प्लवगाधिपः पूज्या प्रतिजग्राह प्रियमाण तदर्हया तमब्रवीद राम वच सौमित्री रक्तो भयः। पत्नी सहित वानराज सुग्रीव विनीत भाव से लक्ष्मण जी की पूजा करके उन्हें साथ लिवा ले गए। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने उस पूजा अर्थात आदर सत्कार से प्रसन्न हो उनसे श्री राम जी की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। स तत्सर्वम अशेषेण श्रुत्वा प्रभुव कृतांजलि सभृत्यदारो राजेन्द्र सुग्रीवो वानराधिप इदमाह वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरकुंजरम। राजेंद्र वह सब कुछ पूरा पूरा सुनकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए भार्या तथा सेवकों सहित वानराज सुग्रीव ने नरश्रेष्ठ लक्ष्मण से सहर्ष निवेदन किया। नास्मि लक्ष्मण दुर्मेधा ना कृतज्ञो न निर्घृणः श्रूयताम जह प्रयत्नो मे सीता पर्येषणे कृतः। लक्ष्मण मैं न तो दुर्बुद्धि हूँ न अकृतज्ञ हूँ और न निर्दय ही हूँ। मैंने सीता की खोज के लिए जो प्रयत्न किया है उसे सुनिए। दिशा प्रस्थापिता सर्वे विनीता हरयो मया सर्वेषां च कृतः कालो मासे नागमनम पुनः। मैंने सब दिशाओं में सभी विनयशील वानरों को भेज दिया है और उन सब के लिए एक महीने के अंदर ही लौट आने का समय निश्चित कर दिया है। यैरियं सवना साद्रि सपुरा सागरांबराम विचेतव्या महीवीर सग्राम नगरा कराम। वीर वे सब लोग वन पर्वत पूर ग्राम नगर तथा आकारों से ही समुद्र वसना इस सारी पृथ्वी पर सीता की खोज करेंगे। स मास पंचरात्रेण पूर्णो भवितुमर्हति ततः श्रोष्यति रामेण सहित सुमहत् प्रियम्। वह एक मास जिसके समाप्त होने तक द्वानरों को लौट आना है पांच रात में पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात आप रामचंद्र जी के साथ सीता का अत्यंत प्रिय समाचार सुनेंगे। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता त्यक्त्वा रोषम् अधीनात्मा सुग्रीवं प्रत्यपूजयत। बुद्धिमान वानराज सुग्रीव के ऐसा कहने पर उदार हृदय वाले लक्ष्मण ने रोष त्याग कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। स रामं स सुग्रीवो माल्यवत् प्रेतमासितम् अभिगम्योदयं तस्य कार्यस्य प्रत्यवेदयत। तत्पश्चात वे सुग्रीव को साथ लेकर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में रहने वाले श्री रामचंद्र जी के पास गए। वहां उन्होंने बताया कि सीता का अनुसंधान कार्य आरंभ हो गया है। इत्येवं वानरेन्द्रास्ते समाजग्मु सहस्रशः दिशस्तिस्रो विचित्याथ न तु ये दक्षिणां गताः। इसके बाद मास पूर्ण होने पर तीन दिशाओं की खोज करके सहस्रों वानर प्रमुख वहां आए। केवल वे ही नहीं आए जो दक्षिण दिशा में पता लगाने गए थे। आचक्षुस्तत्र रामाय महिमसागर मेखलाम विचिताम न तु वैदेह्या दर्शनम रावणस्य वाम। आए वानरों ने श्री रामचंद्र जी से बताया कि समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी हमने देख डाली परंतु कहीं भी सीता अथवा रावण का दर्शन नहीं हुआ। गतासु दक्षिणामाशाम जे वै वानर पुंगवाह आशावांस्ते सुकाकुस्स प्राणानार्थो व्यधारयत। जो प्रमुख वानर दक्षिण दिशा की ओर गए थे उन्हीं से सीता का वास्तविक समाचार मिलने की आशा बंधी हुई थी। इसीलिए व्यथित होने पर भी श्री रामचंद्र जी अपने प्राणों को धारण किए रहे। द्विमासो परमे काले व्यतीते प्लवगास्ततः सुग्रीवम अभिगम्येदम त्वरिता वाक्यम अब्रुवन्। दो मास व्यतीत हो जाने पर कुछ वानर बड़ी उतावली के साथ सुग्रीव के पास आए और इस प्रकार कहने लगे। द्रक्षितं बालिना यत्तन स्फीतं मधुवनं महत त्वया च प्लवगश्रेष्ठं तद्भुङ्क्ते पवनात्मजः। वानरराज, बाली ने तथा आपने भी जिस समृद्धिशाली महान मधुवन की रक्षा की थी उसे पवन नंदन हनुमान जी राजाज्ञा के बिना ही अपने उपभोग में ला रहे हैं। बालिपुत्रोऽङ्गदश्चैव ये चाण्डे प्रवगर्षभाः विचेतुं दक्षिणामाशां राजन् प्रस्थापिता स्वयः। राजन, उनके साथ बालिपुत्र अंगद तथा अन्य सभी श्रेष्ठ वानर इस काम में भाग ले रहे हैं जिन्हें आपने दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज के लिए भेजा था। तेषाम् अपनयनम् श्रुत्वा मेने सकृतकृत्यताम् कृतार्थानाम् हिभृत्यानाम् एतद्भवति चेष्टितम्। उस वानरों के अनुचित बर्ताव का समाचार सुनकर सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि वे सब काम पूरा करके लौटे हैं, क्योंकि ऐसी धृष्टतापूर्ण चेष्टा उन्हीं सेवकों की होती है जो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। स तद्रामा जपेधावि ससंस प्लवगर्षभ रामस्याप्यनुमालेने दृष्टां तु मैथिलीम्। बुद्धिमान वानर प्रवर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से अपना निश्चय बताया। श्री रामचंद्र जी ने भी अनुमान से यह मान लिया कि उन वानरों ने अवश्य ही मिथिलेश कुमारी सीता का दर्शन किया होगा। हनुमत प्रमुखाश्चापि विश्रांतास्ते प्लवंगमाः अभिजग्मुर्हरिन्द्रं तं राम लक्ष्मण सन्निधौ। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर विश्राम कर लेने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण के समीप बैठे हुए उन वानर राज सुग्रीव के पास गए। गतिम च मुखवर्णम च दृष्ट्वा रामो हनुमतः अगमत् प्रत्ययम् भूयो दृष्टा सीतेति भारत। युधिष्ठिर, हनुमान जी की चाल ढाल और मुख की कांति देखकर श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास हो गया कि इन्होंने सीता को देखा है। हनुमत प्रमुखास्ते तु वानरा पूर्ण मानसाः प्रणयमुर्विधिवत् रामं सुग्रीवं लक्ष्मणं तथा। सफल मनोरथ हुए हनुमान आदि प्रमुख वानरों ने श्री राम सुग्रीव तथा लक्ष्मण को विधिपूर्वक प्रणाम किया। तानुवाचान तान राम प्रगृह्य सतरम धनुः अपि मां जीवयेष्यध्वम् अपि वा कृतकृत्यताम्। उस समय श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर उन प्रणाम करते हुए वानरों से पूछा, क्या तुम लोग सीता का अमृतमय समाचार सुनाकर मुझे जीवन दान दोगे? क्या तुम लोगों को अपने कार्य में सफलता मिली है? अधिराज्यम अयोध्यायाम कार्यस्याम्यहम पुनः निहत्य समरे शत्रुन आहृत्य जनकात्मजाम। क्या मैं युद्ध में शत्रुओं को मारकर जनक नंदनी सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में रहकर राज्य करूँगा? अमोक्षयित्वा वैदेहिम अहत्वा चरणे रिपुन हृतदारो वधूतश्च नाहं जीवितुमुत्सहे। विदेह नंदिनी सीता को बिना छुड़ाए तथा समरभूमि में शत्रुओं का बिना संहार किए पत्नी को खोकर और अवधूत बनकर मैं जीवित नहीं रह सकता। इत्युक्त वचनम रामम प्रत्युवाचा नीलात्मजः प्रियमाख्यामि ते राम दृष्टा सा जानकी मया। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वायुपुत्र हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, श्री राम, मैं आपको प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। मैंने जनक नंदनी सीता का दर्शन किया है। विचित्य दक्षिणामासाम सपर्वत मना कराम श्रांता काले व्यतीते स्म दृष्टवंतो महागुहाम। पर्वत वन तथा आकारों से संपूर्ण दक्षिण दिशा में श्री सीता जी का अनुसंधान करके जब हम लोग थक गए और यहाँ लौटने का समय व्यतीत हो गया तब हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। प्रविशामो वयम ताम तो बहुयोजन मायताम सांधकाराम सुविपिनाम गहनाम कीट सेविताम गत्वा सुमहध्वानम आदित्यस्य प्रभाम ततः दृष्टवंत स्वतत्रैव भवनम दिव्यमंतरा। वह कई योजन लंबी थी, उसमें अंधकार भरा हुआ था, उसके भीतर घने जंगल थे। उस गहन गुफा में बहुत से कीड़े रहा करते थे। उसमें प्रवेश करके हमने बहुत दूर तक का रास्ता पार कर लिया। तत्पश्चात सूर्य के प्रकाश का दर्शन हुआ। उसी गुफा के अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा था। मयस्य अखिल दैत्यस्य तदासिद्वे स्मराघव तत्र प्रभावती नाम तपोतप्यततापसी। तदनंतर वह सुंदर भवन दैत्यराज मय का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तप कर रही थी। तया दत्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च भुक्त्वा लब्धबला संत तयोक्तेन पथा ततः निर्याय तस्मादुद्देशान् पश्यामो लवणम्भस समीपे सह्यमलयो दर्दुरं च महागिरिम्। उसने हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के पीने योग्य रस दिए। उन्हें खाकर हमें नूतन बल प्राप्त हुआ। फिर उसी के बताए हुए मार्ग से जब हम गुफा के अंदर गुफा से बाहर निकले तब उस हमें लवण समुद्र के निकटवर्ती सह्य मलय और दर्दुर नामक महान पर्वत दिखाई दिए। ततो मलय मारुह्य पश्यन्तो वरुणालयम् विषण्णा व्यसिता खिन्ना निराशा जीविते वृषम्। फिर हम लोग मलयाचल पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगे। उसकी विशालता देखकर हमारा हृदय विषाद से भर गया। हम खिन्न और व्यथित हो गए। हमें जीवन की कोई आशा न रही। अनेक शत विस्तीर्णम योजनानां महोदधिम् तिमेनक्रजसावासम् चिंतयन्त सुदुःखिताः। उस महासागर का विस्तार कई सौ योजन में था। उसमें तिमि मगर और बड़े बड़े मत्स्य निवास करते थे। उसके इस स्वरूप का स्मरण करके हम सब लोग बहुत दुखी हो गए। तत्रानसन संकल्पम कृत्वा सीना वयम तदा ततः कथान्ते गृद्धस्य जटायोर भवत कथा। अंत में अनशन करके प्राण त्याग देने का संकल्प लेकर हम सब लोग वहां बैठ गए। फिर आपस में बातचीत होने लगी और बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। ततः पर्वत सिंहाभम घोर रूपम भयावहम पक्षिणम दृष्टवंत स्म वैनतेयम इवापरम। इतने में ही हमने दूसरे गरुण की भांति एक भयंकर पक्षी को देखा जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका स्वरूप बड़ा डरावना था। सोस्मानर्थकयद् भोक्तुम् अथाभ्येत्य वचो ब्रवीन् भोक एष मम भ्रातो जटायो कुरुते कथाम् सम्पातिर्नाम तस्याहं ज्येष्ठो भ्राता खगाधिप। अन्योन्यस्पर्धयारूढौ आवामादित्य सत्पदम्। वह पक्षी हमें खा जाने की युक्ति सोचने लगा। फिर हमारे पास आकर बोला, अजी कौन मेरे भाई जटायु की बात कर रहा था? मैं उसका बड़ा भाई पक्षराज संपाति हूँ। हम दोनों एक दूसरे से होड़ लगाकर आकाश में सूर्य मंडल तक पहुँचने के लिए उड़े थे। ततो दग्धा विमौ पक्षौ न दग्धौ तु जटायुषः तदापे चीर दृष्ट स भ्राता गृद्धपति प्रियः। निर्दग्ध पक्ष पतितो यहस्मिन् महागिरौ। इससे मेरी ये दोनों आंखें पाखे जल गई, परंतु जटायु के पंख नहीं जले। तब से दीर्घकाल व्यतीत हो गया। उन्हीं दिनों मैंने अपने प्रिय भाई गिरधराज जटायु को देखा था। पंख जल जाने से मैं इसी महान पर्वत पर गिर पड़ा। तस्यैवं वदतोऽस्माभिर्हतो भ्राता निवेदितः व्यसनं भवतश्चेदं संक्षेपाद्वै निवेदितम्। संपाति जब इस तरह की बातें कर रहा था उस समय हम लोगों ने बताया कि जटायु मारे गए, साथ ही हमने संक्षेप से आपके ऊपर आए हुए इस संकट का समाचार भी निवेदन कर दिया। स संपातिस्तदा राजन् श्रुत्वा सुमहदप्रियं विषन्नचेताप प्रक्ष पुनरस्मानरिन्दव कस राम कथम सीता जटायुश्च कथम हत इच्छामि सर्वमेवैतत्स्रोतुं प्लवग सत्तमाह। राजन, यह अत्यंत अप्रिय वृत्तांत सुनकर उस संपाति के मन में बड़ा खेद हुआ। शत्रुदमन, उसने पुनः हम लोगों से पूछा, श्रेष्ठ वानरगण, वे श्री राम कौन हैं, सीता कैसी है और जटायु किस प्रकार मारे गए, ये सब बातें मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तस्याहं सर्वमेवैतद्भवतो व्यसनागमम् प्रायोपवेशने चैव हेतुं विस्तरसो भ्रुवम्। तब मैंने संपाति के समक्ष आप पर संकट आने का यह सारा वृत्तांत और अपने आमरण अनशन का कारण विस्तार पूर्वक बताया। सोऽस्मानुत्थापयामास वाक्येनालेन पक्षिराट रावणो विदितो मह्यं लंका चासि महापुरी दृष्टा पारेम दृष्ट्वा पारेम समुद्रस्य त्रिकूटगिरिकन्दरे भवित्रे तत्र वैदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणाम्। तब पक्षिराज संपाति ने अपने निम्नांकित वचन द्वारा हमें उत्साहित करके उठाया। वानरों, मैं रावण को जानता हूँ, उसकी महापुरी लंका भी मैंने देखी है। वह समुद्र के उस पार त्रिकूट गिरी की कंदरा में बसी है। विदेह कुमारी सीता अवश्य वही होंगी, इस विषय में मुझे कोई अन्यथा विचार नहीं हो रहा है। इति तस्य वचः श्रुत्वा वयम् उत्थाय सत्वराः सागर क्रमणे मंत्रम मंत्रयाम परम तप। परम तप, उसकी यह बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के विषय में परस्पर सलाह करने लगे। नाध्यवास्यत् यदा कश्चि सागरस्य विलंघनम तथा पितरम आवेश्य प्लो प्लवेहम महाडवम सतयोजन विस्तीर्णम निहत्य जलराक्षसिम। जब कोई भी समुद्र को लांघने का साहस न कर सका तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रविष्ट होकर वह सवयोजन विस्तृत महासागर लांघ गया। उस समय समुद्र के जल में एक राक्षसी रहती थी जिसे अपने मार्ग में विघ्न डालने पर मैंने मार डाला था। तत्र सीता मया दृष्टा रावणांतपुरे सती उपवास तपशीला भरति दर्शन लालसा। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने सती सीता का दर्शन किया जो अपने पति देवता के दर्शन की लालसा से निरंतर उपवास और तपस्या किया करती है। जटिला मलदिग्धांगी कृषादीना तपस्वी निमित्तैस्तामहं सीताम उपलभ्य पृथ्वी दधैयम् उपसृत्या ब्रुवं चार्याम अभिगम्य रहो गताम सीते रामस्य दूतोऽहं वानरो मारुतात्मज। उनके केश जटा के रूप में परिणित हो गए थे, अंग अंग में मैल जम गई थी, वे दीन दुर्बल और तपस्विनी दिखाई देती थी। कई भिन्न भिन्न कारणों से उन्हें आर्या सीता के रूप में पहचान कर मैं एकांत में उनके निकट गया और इस प्रकार बोला, देवी सीते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान नामक बानर हूँ। तद्दर्शनम अभिप्रेप सुर इह प्राप्तो विहायसाम राजपुत्रो कुशलिनो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। आपके दर्शन के लिए मैं आकाश मार्ग से यहाँ आया हूँ, दोनों भाई राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। सर्वशाखा मृगेन्द्रेण सुग्रीवेण विपालितौ कुशलं त्याप्रभृत राम सीते सौमित्रिणा सह। संपूर्ण वानरों के अधीश्वर सुग्रीव इस समय उनकी रक्षा में तत्पर हैं। देवी सुमित्रानंद लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम ने आपको अपने सकुशल होने का समाचार कहलाया है। सखी भावाच सुग्रीव कुशलम तानुप्रेक्षते क्षिप्रमे सतते भरता सर्वशाखा मृग सह प्रत्ययम कुरुमे देवी वानरोस्मे नराक्षस। उनके मित्र होने के नाते सुग्रीव भी आपका कुशल मंगल पूछते हैं। आपके स्वामी भगवान श्री राम संपूर्ण वानरों की सेना के साथ शीघ्र यहाँ पधारेंगे। देवी मेरा विश्वास कीजिए, मैं राक्षस नहीं वानर हूँ। मुहूर्तम इव च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच अवयमी त्वां हनुमन्तम् अविंध्य वचनादहम्। अविंध्यो हि महाबाहो राक्षसो वृद्ध सम्मतः। तदनंतर सीता ने दो घड़ी तक कुछ सोचकर मुझसे इस प्रकार कहा, महाबाहो मैं अविंध्य के कहने से यह विश्वास करती हूँ कि तुम हनुमान हो। अविंध्य राक्षस कुल में उत्पन्न होते हुए भी वृद्ध एवं आदरणीय है। कथितस्ते न सुग्रीव तद्विधै सचिवैवृतः गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिपं मणिं धारिता येन वैदेहि कालमेतम् अनिन्दिताम् प्रत्यार्थे कथां चेमां कथयामास जानकी। उन्होंने ही तुम्हारे जैसे मंत्रियों से युक्त सुग्रीव का परिचय दिया है। बस अब तुम भगवान श्री राम के पास जाओ। ऐसा कहकर सती साध्वी सीता ने अपनी पहचान के लिए यह एक मणि दी, जिसको धारण करके वे अब तक अपने प्राणों की रक्षा करती थी। जानकी ने विश्वास दिलाने के लिए यह एक कथा भी सुनाई थी। क्षिप्ता अमृषिकाम काकाय चित्रकूटे महागिरो भवता पुरुष व्याघ्र प्रत्यभिज्ञान कारणात् एकाक्षी विकल काक सुदुष्टात्मा कृतस्य वही। पुरुष सिंह, उस कथा का मुख्य विषय यह है कि आपने महापर्वत चित्रकूट पर रहते समय किसी कौवे के ऊपर एक सींक का बाण चलाया था और उद्दुष्टात्मा कौवे को एक आंख से वंचित कर दिया था। यह प्रसंग उन्होंने केवल अपनी पहचान कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया था। ग्राहयित्वाहमात्मानं ततो दग्ध्वा च तां पुरीं संप्राप्त इति तं राम प्रियवादिनम् आर्चयत। तदनंतर मैंने जानबूझकर अपने आप को राक्षसों द्वारा पकड़वाया और लंकापुरी को जलाकर समुद्र के इस पार आ पहुँचा। यह सब समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रियवादी हनुमान का अत्यंत आदर सत्कार किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि हनुमत प्रत्यागमणे द्वैशीत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में हनुमान जी के लंका से लौटने से संबंध रखने वाला 242वां अध्याय पूरा हुआ।